قرآن مخترم واردن کو مولانا شاہ نمان باچا سے درس قرآن دا 118 نمبر کسٹ چپو منیری پاین محلہ راگا جم دمناری پر جماعت کی پسٹ گیارہ او پچودہ گیارہ 2009 کی شعر ہے ندیر ملائی دو پتہ ساتھ ای اشاہاری تو اید سنت کسٹ این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن لازان از دی مین چوک جنگیرار اور سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ما ہوئے چیرہ ما لبا اللہ تعالی زویرہ کی نو آغا بچے دا منڈو ترلوی او دا اللہ را دین کار و خدمت بکولشی نو اللہ دا خوشی نئی دا یو مفتی زیب نمی خبر آوری دل دیو بزرگ خبر کولا ویا بزرگ لگیاو مونگا تیوی چه دی یعقوب علیہ السلام نسل دنیا کے ولی خورشوی دی خبر مونگوی چنا زکا یعقوب علیہ السلام یعقوب دی زکاوی رست و رات لووالا ویدی اور دا یو بل رو رو دوارا پا یو ٹیم دا مور پا گیڑاو چه دا دوارو دا پیداش ٹیم را لے انو یو وی زبا مخی زبا بلوی زبا زم نعوذ باللہ من ذالک قرآن مخی دا نازم درونوام او چه چارا تا خبر اکولن اغام دیر زیاد کویس رڑے دے که دیشی اغلا بیان واوری ویچه یعقوب علیہ السلام تا مور داد اشارہ او کلوی تم پیچھے ہٹ جاؤ لکا اردو آئی آغا حضرت اردو آئی نو آغا لکا آغا الفاظو کیوئے تم پیچھے ہٹ جاؤ نو آغا رستو شا آغا بل روری مخ کرا لے دیا رستو نو دیتا مور خبر او من اللہ نو دیتا نسل دنیا کے خور شو نعوذ باللہ من ذالک مائل قرآن چا انسان ہوئی نغا چه نوری کسی کتابونو که گوری نغا وی دا خبر خود قرآن نخلاف دا نغا پا دیگه فرق کولشی اچه قرآنی نیویلی نغا دا فرق نشی کولی نازکا چه پا دیلارو که با سخلو کچه با گئی دا و زر بی اغسل اسپین زر نغا ایلا با چه اغرانو نسا یو بوتل که با دا صوبو گونه وی ناغی اوبون بیداز یو ساز که باغی بانیو که چه اغا با اصل سپین زر و ناغی با بیدازر دی اچه نباو داغی رنگ با بلشان شا نوی بیدان دی را گان دی قرآن چه دیگل زمائی دت من دا نپا دی خبره که و فرق کولا چه چه دا کسی دار دروغو دا و کنر دی حقیقت سر تعلق شتی یدی دا پارا دا قرآن علم ضروری دی ما اغا نو پویا گینه دا مریم مور دا عیسی علیه السلام نیاو گورا دا غیر ذهن که دا خبره وا که دیشی مال اللہ زویه را کی و چه کلا اغا بچه پیدا شوا انو اللہ و ایکالتو یا ای ربی رب زمان تلنی وزاتو آنسا یکی نلما او زیگولا دیل را جنی دا و جنی دا والله اعلم دا خو غي خپل خبر الله ته پیش کړ چې الله ما هو منخته منلې وا ما وی شر الدين کار وو کی خدا خو الله جي نه دا الله وي والله اعلم الله ډېر خو په دې بما وزعت فاس چې هغه زګولي هغه څنګه چې کوم بچي پیدا شوه والله وي ما ته پتا وا وليس الذكر كالأنثى او نده نارینا پشان دا غزنانا آغا زنانا لچه اللہ تعالی کم بشری کمالات ورکڑیو ناغ پا آمو نارینو کی خونشتے کانا او حضرت مریم وا اغیل چه اللہ کم کمالات ورکڑیو بشری ناغ پا آمو نارینو کی نشکے دے وَإِلْنِ سَمَّيْتُوَا مَرْيَمَا او یکیناً معنوم که خدا دادی مریم فکار دادی چو انسان بچه اوشی چه اول پر نمبای رز بای نم کی دی علماء کرام ذکر کئی چه دا دمور زی مواری دا چه اخپل بچی لا سی نم کی دی سی نم والا کی دی زکاوی و اینی سمیتو مریم او یکینا ما نم کی خدا دی لر مریم عربی کی وطا عابدہ و عابدہ عبادت گزار دا اللہ عبادت کون کی دس دنوں میں والا کیا خود چدا با دا اللہ تعالی عبادت کون کی وی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ او یکینا ما نم کی خدا دی لر مریم سی نم بگ دی بچیلا دا سمی بنا برابر ہے سمی برابر کی دا یو زینو میں عبداللہ نبل نبولہ کی دی او دا سی دا برابر ہے کنا خپکی یہ مدل دا خورا چانم نده چدا نبولہ وی دا اللہ پیغمبر تا چیتی او سڑی دا وی او نبولہ اے دا اللہ پیغمبر نعوذ باللہ مدل کاتیانا تا کافران پسوائی پا داگی کنا چا غید اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بل پیغمبر منی فنی بالی غی کافر دی کنا دا نبی علیہ السلام نے بعد بل پیغمبر دنیا تا پنیوی شریعت نرازی عیسیٰ علیہ السلام چا رازی آو پا شریعت محمدی بانی عمل درامت کئی پاہی و پیسالے کئی دا آغی دا کلمے دعوت او تلکین بور کئی خلقو تا اللہ تبارک و تعالی فرمائی اغه داوی و انی سمیتوها مریم و انی اعیذها بکا او یقینا عذابنا وعلم دلرا پتا سرا و ذریتا او اولاد دلرا من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوینا گونچا کې ودان لا چولی ها او وسره چې دنو چلو کوي اومل نه ښه چاړو ما شو مې راغل ته وېږي د لبانګو آیا دا سي وړاونه کې د سارګي ونه واغې کې ما شو مې راچول بان خو دي غریبان لوځينا بان ولا نه وري اګه تا و ته دا وای ناس یو ځای کې و تا وای دا خبرو چل لري دی ماري نه ویني ولې ښا ولې ما له خبرو چل نه راځي چې بیا و ده ماشوم لا بانگ نوی مالا نرازی ها؟ نا غیر بیا و کسه کیو لاری یو تاوی پلانی استاجی چه ده تره ده کلی که نشته امونگره کوکار آقله ده نخلق کنون بارک شا یه رجیب بانگ بوله ویل غواری نوله تال اقبله بچرلی اللہ اکبر ویل بانه ده خلشر میگی ده نشی ویله جی ها ده نشی ویله نچی دا یک کلاسیو نو که دا جڑوکای پریواتا مای دا سو وای و بیر دی زنانو وی خوزا مای اواز تا وی خونزا تا وزا چطا دی قرآن دی کور گی وزا چطا دا اللہ دی دین خبره کرده دا چطا تا وزا شرین چطا تعلیم ور کرده سر زنانا ایو کور گی دن ناسی دا خوستازی مواری دا چطا وزا وای او پویا که غریبانان سن خبر دی داولی داولی دی بیا یاریگی نو چلوکای براتای نو بیا اغا سنچی یاریگی نو اغا نرازی ویدار دا چاوی خلکو دا کلاشن کو بیا پرادی دی اغا را شیطانی نو پریدی نو چلوکای بکلاسی شیطان پا چلوکای ملوکای نیاریگی اغوز باللہ من الشیطان رجیم بوای لا حول ولا قوة الا باللہ بوای نو قرآن تلاوت باکی دا اللہ ذکر بزان سرکی شیطان پا پریدی الله اکبر وا بوای اغه زره تختی په چړو کو مړو کو جره تختی دی با یې تختی او ګونځکه ودا چولې اعلان کې حدیث کراځي نبی علیہ السلام وايي اته ماي مشرک دا ګونځکه یا چول ما شومان ته دا شرک دی دا ګونځکه او چولې ما شومان ته وا او ای و انی اعوذ ان انی اعوذ اعوذ بک یقینا عذابنا وارم دلرا پتا سرا و ذریتا او اولاد دلرا من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹل شوینا نو اللہ رب العزت و اما دا غی دا تربیت او دا پرورش بہترین انتظامو کا او بهترین اسباب می ولا پیدا کړل فتقبل رب وا پس قبول کړه رب داغه یعنی هغه نظر جو دا خو نظر وکړه دا مریم چې وا دا نظر وو داغه مور منلو د الله په نوم باندې الله واي هغه می به تور نظر قبول کړه منصوا فتقبل رب وا بس قبول اکڑا آغا رب داغی بی قبولینا حسنیل پا قبلولو خیستاو زکا چی داغی دا مور نیت چیو وغا دیر بہترو دا دیر اخلاص مظاہرے کڑیوا نو اللہ وائی اغمی پا خیستا داری کسر اغم نخت قبول اکڑا و انبتا نباتا حسنن او لوی اکڑا آغا پا لوی اولو خیستاو سرا داغه پروارش او داغه تربیت په ډېر خولي او بهترین انداز باندې وشو زګه چې هغه سبق او تعلیم حاصل کړ په مدرسې د زکریا اسلام کې د خپل ماما په مدرسې کې د چې د پیغمبر په لاس کې تربیت او پروارش شې نو دارته وایا چې داغه نو بهترین د تربیت ځای بلی دا خو چې کله استاد دی لوی سړی او هغه کې الله تعالی بهترین ایمانی او علمی صلاحیتونه چولی نو دا غنه به ډیر ښه سبق والی ډیر ښه سبق به زده کی الحمدلله زمونږه خوش قسمتی ده چې موږ له الله تعالی د بهترین صلاحیتونو مالکان او سازان د ډیر ښکلی علم او د ډیر ښکلی عمل خواندان و سادان رای کردیو الحمدللہ چه کم وپاس شوی دی اللہ دی پی رحمتو نو ورائی چه کم جواندی دی اللہ دی داغی عمرونو کی برکتو آچائی او اللہ تبارک و تعالی ری داغی حفاظتو کی او آغا مور اپلار چه آغای منگتا آغا زایو نو خودل چه کم زای که بہترین تربیت کی دا او هغه ځای ته بوتلو هغه ځای کې کینولو الله دې غیله ډیره جوړ ورکی وا انبتا نبات الحسنن او لوی کړه پرورش وکړای په لوی اولو پرورش کولو خیسته وسره وکفلا زکریا او پرورش کې ورګړا حواله کړه زکریا علی السلام دا زکریا علیہ السلام دے حوالہ کڑا چاغ داغے تربیت او پرورش کی بچے جے بیا نو داس مدرسے دے بوزا چلون بے اصلاح دا کی دی ہوشی کہا کی دے خراب وی عزت مند یا ساتا دیر لوے عملوں نہ بکئی او چا کی دے خراب وی نو اسو بربادی کیا کیده که شرک وی نو ایس یو عمل بنه کبلیگی نستاق کران و محنت چیده نو بیزایشی زکا اللہ و ایلو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنہ یکینا ناشان داده چاچی صدار جوڑ که دا اللہ سر یکینا ناشد بانی اللہ جنت حرم کرده نو چه شرک عقیده کیوی نو آغا سر بسکی او زمائی رتمن دا دادی زای نو سادا چه آغا دای که ده تعصب او ده اینات تعلیم ورکولشی آغا دای ته بوزا چه کم ده ده قرآن و سنت تعلیم ملاویگی او ده آغا نیو فایده من انسان جوڑشی چه آغا ده اللہ تعالی مخلوق ده فایده رسی نو چه نقصان رسی اللہ و ایو کفلا زکریا پرورش کی ورکلا آغا زکریا علیہ السلام تا زکریا علیہ السلام بچرالی او بے قتل حضرت مریم صاحب میوے پرتیوے زکریا علیہ السلام باریان شو اللہ و ای کل ما دخل آغا لیا آر کلا چی داخل شو داغی سہا زکریا المحراب زکریا علیہ السلام کوٹا گئی دا چرال وجد عند رزقا نوې مندل دا سه میوي. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړي چې دا خبره په متواتر روایتو سره ثابت ده چې مریم صحابه د اوړي د اوړي موسم کې د جمی مې پراته وي ا د جمی موسم کې بو ځه دا اوړي مې پراته وي دا هغه چې وکړل نو اړین شو وجدا الا رزقا نو به مندل دا سه مې به موسم نو قال او زكريا عليه السلام يا مريم اي مريم ان لك ادا د چرته ناراضي تا لرا د مې و بشه دا چرته ناراضي دا به موسم مې و دا چرته ناراضي پته و تاول کېدا زكريا عليه السلام خبر شو. زکریا علیہ السلام په خپل کوټه گئی کې ها د خپل خورزه د خپل شاګر دی سره مې ویني به موسم او پد او د نشته جداجت ناراضي او تا باندې چا چې دنو تعویذونه کړی او هغه ته معلومی یا دې زنانه ته معلومی چې بلانی ځای کې دی ازه به دلر او باسما تراشه لونه قران ته کینا وایه چې پیغمبر ته دا هغه مې وو پته نه لګېدله نو تا تر دې تعویذونو د کوډو څخه پته ولګېده چې ما باندې چا کړی دی او ته به راو باسي خوایا تا کړی دی او ته راو باسنو ها هم دا تا کړی وای زګه دا چا ته پته وا چې دا پلان دې ځای کې پراته دي پیغمبر ته پته نه لګي او دې ته پته لګي عجیب خبره ده اسو پکې نکونه ګوري وی پلانه نوک گوری از سوک بگی کوزه کردهی شا بس شا وی ما ته ویر پلانه استاز وی چه کم ننو کوزه کردهی مای راشو گورا دا استازان دی وی کنه سیبان و راشو پیغمبر واکیه و او رسلیا پیغمبر رازی او آغا چه ده آغا خپل خورده تا وی اغه خپل شاګرد ته وای چې ان لګیا ده د چرته ناراضي تا لرا ده دا چرته ناراضي بچي دا مې وې چرته ناراضي نو ګور وته اغه مو په اولیای کرامو کې وا اغه نیکانو بندګانو کې وا اغه بزرګانو کې وا و ما شومه خدای خو نه وې کنه چې بابا یا ماما منی نا چه دا زما کرامت تی تای خونه بی کنا اللہ تبارک و تعالی فرمائی اغیه ورس جواب برکو کالتو اغیه هو من عند الله چه دا دا طرفا دا اللہ نا ویتا چی دا اللہ دا طرفا اغیه داو نده کنا چه منی کنا منی ایا دا بد دی خبرو که گوتی مو بس دا پریک دا زن بله کده از برگ برگی او ایده خبره که بس گوته مو اول دا پریده کنه لکه زن درون درون کی آقا وی کالتو وی اغی هو من عند الله چه دا دا طرف دا اللہ نزی دا اللہ طرف رازی اللہ یرزکو من یشاو یکینن اللہ تعالی رزکو ورکی آچا دا چه خیشی بغیر حساب بی حسابا دا اللہ رب ورده چه چال رزکو ورکول غواری بی حسابا رزکو ورکی حضرت مریم داووی زکریا علیہ السلام چه داو آوری دل بی کمال دی چه دی بچه مریم لا کمزاد بی موسمه میو ورکی نو گوش پا ما بانی وقت تیر دی او زه بوده اوالی در رسیدله ما خوزم ما رب شیغه دومره کریم بادشاه ده چه ده ما شمی لبه موسمه میوار کهی نو مالم به موسمه دزله میوارا کولشی نو الله وی هنالک دا زکری یا ربا دا غلطا یا دا وقتی فا پر یادو که زکریا علیہ السلام خپل رب دا اذن ادا ربو ندان خفیا کلا چه پر یادو که خپل رب دا فریاد پا پٹا مخ کی بیارازی صورت ہے مریم کے اللہ دے پٹ پٹ سوالو که دا اللہ نے پٹ پٹ وختل اللہ را بولی دے تو آئی چھ ماتے ہوئے کالاوی ربی رب زما احب لی من لدن کا ذریتا طیبا راکا ماتا دے طرف اخفلنا اولاد پاک اللہ پاک بچے دا نوارم پاک اولاد دا نوارم اللہ چھ دین خدمتو کی دین کارو کی پیغمبر دے او دو بچی دو پارا سوال چانو کو اللہ رب العزتنا ادے وی پلانیز ہے کہ بابا دو بچو زیموار دے وی راشا تو پیغمبر دو بچی دو پارا سوال اللہ تا کئی او دو خپل زان دو پارے دو بچی اختیار نیش کرے او اللہ نواری نو میرا بانا دا خزانے ٹولے اللہ سخری چه پیغمبر دو زان دو پارا بچی اللہ نواری نو تجه کم دین و زی او داد چانه غاری چه ها بخپل اللہ تا مختاج و مرک پیراله دا خورو دلانده شا نو غا تا لکم دای بچه در کوله شی تا لکم دای اولاد در کوله شی نعوذ بالله من ذالک دا باز خبرنا سلیتا لونی افسوس شی صاحب لگیا و بیانی کو پیدا اولیا و دا بزرگان دا داسې خلک دي چې نظام الدین اولیاء لوي یو خدراله او بچی ولا راوسته وې دا یو بچی مې وغه مړش هغه ته کوم بزن الله نو هغه مړو بیا ته کوم بزن الله هغه مړو وې کوم بزن الله وې کوم بزنی نو باسه هغه را پاتې ژوندې شي وی زمان پا حکم بانی پاسا نو دا اللہ پا حکم نجوانده که دا و دا اغا پا حکم جوانده شن نعوذ باللہ من ذالک دا کی سی دین چه قرآن نوانی دا اغا چل بینو دا اغا می پروسا کالا اولی در ریسا پا خوانه خبر خمیو نکلا چه پا خواه با بیاسی خلکو بی پروسا کالا خو پا خوانه دی پروسگنه خبر کم دیاتی خبر رسول دا نعوذ باللہ پا اللہ ضرور کری دی نور سوائے قالوا يا رب يا رب زما هب لي راكما تامل لدنك ذريه طيبه تترب اخفلنا اولاد باكو ما دو قران دو درس نداز دکللو چو ولله خزائن السماوات والارض الله سخا خزاني دا اسمانونو او دزمكي دي او الله پیغمبر تاوائي چه كلو آيا لا اقول لكم عندي خزائن الله چه ده تاسو ده نوع ما چه ما سخا ده الله خزانی دی ولا عالم الغیبان زب غیب پوهیم الله پیغمبر توائی صورت یعنی آن پاندو سم نمبر یاد کی چه دیتا ہوایا چه لا اقول لكم عندي خزائن الله زده ده نوع ما چه ما سخا ده الله خزانی دی دا اللہ خزانی اللہ سخدی وللہ خزائن السماوات والارد اللہ سخا خزانی دا اسمانونو او دزمکی دی اللہ سخدی کنا نو چی اللہ سخدی او اختیاری ام دا اللہ دی نو بیا دا اللہ نوارا اللہ بدل گئی نو تی دا آغا چا نواری چا پا خپل اللہ تا مختاج دی او یا چی آغا طالب چی در کولشی زان لے جوان ولی نشه سیوا کولی چه مرگ پیرا لے ادو خورو دلان دیشو لک سوچ خوکا کانا این لکا سمیع الدعا یکینا ناتا قبل انکے اوریدن کے دو دعائی اللہ رو دعا او دو فریاد اوریدن کے اللہ تی زکریہ علیہ السلام وی وی یا اللہ مال بچے راکا اللہ دی زمونگا دی زلستر کی پا قرآن کریم او پا سنت دی نبی علیہ السلام کو لاؤ کی او اللہ دی زمانگ عقیدہ و عمل دو قرآن و سنت مطابق کی مخ کے چی زمانگ نا سمرہ غلطے شوی دی الله تبارک و تعالی دی هغه په خپل فضل کرم سره معاف کی آئنده دی الله له داسې اعمال او توفیق راکی چې الله پر رضا کیږي الله دې زمونږ د ټولو مشکلات او پریشانی ختمی کی په دې ملک ټولو سیدون کی الله دې ټولو حفاظت وکي هغه دې ژوند د هر شوبې سره او هغه کچاري دې ملک د هر محکمې سره تعلق ساتونکي خلکې الله تبارک وتعالى دې ټولو حفاظت وکي الله رب العزت ټول محفوظ کی دا ټول زمونږ دې ملک سرمایه ده کا علماء کرام دي کا طلبا دي په مدرسو کې کتابونه قران او سنت راغستې دي کا په جمعهونو کې امامان دي هغه دې ملک فوج دي کا پولیس دي کا ایب سي ده کا ډاکټران انجینران دي کا محکمه تعلیم کې دي کا په وابډه کې دي کا په هر محکمه کې دي اغار دې ملک سرمایه ده الله دې ټوله حفاظت وکي الله تعالی دې بچي بچي دې ملک محفوظ کی الله دې مسلمان دې مسلمان دې لاسا نازاري الله دې مسلمان جان او مال عزت دې مسلمان دې لاسا محفوظ کی سوچ زمونږ پر دې ملک روانه کوي شر شدت خوري فساد خوري خون خرابا کوي او زمونږ دې نسل زمونږ دې قوم زمونږ دې ملک دروانی اراده کوي کوشش کوي الله دې داغه اراده ناکامي کی الله دې داغه منسوبه ناکامي کی الله رب العزت دې بچي بچي دې ملک حفاظت وکي الله دې خپل دین حفاظت وکي الله دې دی دیندار ته کې حفاظت وکي تا کوم مؤمنان مسلمانان درونه چې دې ځای کې د الله دې کتاب دې درس ته ناشتي یا سو کورونو کې اوري الله رب العزت دې ټولو په جوړو کې د دنیا او د آخرت خیر واچي امين زمونږه کم مشران چې وفات شوی دي الله رب العزت دې غیته مغفرت نصیب کی که کشران وفات شوی دي یا ناری ندی یا زنانه دي الله رب العزت دې ټولو مغفرت نصیب کی سوک بیماران دي الله رب العزت دې ټولو ته صحت کامل ورکی سوک قرضدار دي الله رب العزت دې دا غیته قرضونو د خلاصي اسباب پیدا کی د چا دشمنی دی الله رب العزت پر اوروالی باندې بدلی کی سوک بی گنا بے خطا پا جیلونو کی کیدونو کی بندیوان دی اللہ دا غید رہائی اسباب پیدا کی اللہ دی پا مونگ طولو بان رحم و کرم ہو کی دا چاڑی کے سمرات دی شرعی سحاجت تی اللہ دا خپل و خزانو نا پورا کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا وحسورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة بس آواز ورکا غطا فرشتو وهو قائم او غولارو يصلي في المحراب چی موزی کو یا دعائی کولا پا کوٹا گئی کی یقیننا الله تعالی یو بشرو کا خوشخبری در کوي تا تا بیاحیا بیاحیا علی السلام سرا مصدقن دا سیال کے چه تصدیق ان کے بوی بی کلمت من اللہ فکلمی سرار طرفا دا اللہ نا وسیدنا او سردار بوی وحسورنا او پاک باز بوی ونبیان او پیغمبر بوی من الصالحین دا اعلی صالحانونا قال اویلا زکریا علیہ السلام انا یکون لی غلامن چسرانگی بوی زماد پارا حلقا وقد بلغنی الکبرو او حال دا چی یکینانا رسیدل دے ماتا بودا والے ومراتی آکر او بی بی زما شند دا قالا وی ورتا کذالک اللہ دارنگی اللہ تعالی یفعلو ما یشاء کوی آغسا چخو خیشی قال اویلا زکریا علیہ السلام رب جعل لی آیا اے رب زما اگردوا مال را یو نخا قال ویوی ورتا آیتو کا نخستا چدا اللہ تکل من ناسا دا چه خبری با نشکولی دا خلق سرا سلاستا ایامنا دری رزی الا رمزا مگر پیشار سرا وذکر ربکا او یادوا رو خفل کسیرنا دیرا وسبح او پاکی بیانوا درو خلا بالعشی والابکار و بیگا او پسباکی و اذا قالت الملائکتو او کلا چویلا فرشتو یا مریمو اے مریم ان اللہ اصطفاکی یقیناً اللہ تعالی ورکڑی تا وطاہرکی او پاککڑی تا وصطفاکی او ورکڑی تا غلا نساء العالمین وزناناو دا مخلوقات یا مریم اقنتی اے مریم تابداری کمالی ربی کے در اخفل وزجودی او سیدہ لگوا رخفل تا ورکعی معرہ کی عین او رکو کوا سرد رکو کون کو ذالک من انباء الغیب دادا خبرنو دا غیبو ندی نوحی الیکا چمونگی وحی کوتا تا وما کنتا لدیم او نویتو دا غی سخا اذا یلقونا کلا چغرد ولا غی اقلامهما کلمون اخفل ایوم یکفلو مریما چکم یود دینا پرورش بگید مریم وما کنتا لدیم او نویتا دائی سخا اذ یختسیمون کلا چې هغه جګړه کوله په مخکینو آیاتونو کې د حضرت مریم د مور دارنګې د حضرت مریم او د زکریا علیه الصلاۃ والسلام خبرې ذکر شوې. د حضرت مریم مور بیبی صاحبه وایي چې انکا انت سمیع العلیم، الله تعالی یقینا ته شي تا پورا اوریدونکې او پوهیې. الله تعالی چې څنګه اوریدونکې دی نو داسې اوریدونکې بل نشته دی، او الله تعالی چې څنګه پوهیې دی نو داسې پویا بل څوک نشته. حضرت مریم وای ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، یقینا الله تعالی رزق ورکړي هغه چاله چې خوښه شي بغیر حساب بی حساب. الله تبارک وتعالی رزق ورکوونکی دی او بی حساب رزق ورکولو والا الله تبارک وتعالی دی. ورپسې د حضرت زکریا علیہ السلام هغه کول ذکر کړ، دا هغه وینا ذکر کړه چا وای انکا سمیع الدعاء، یقینا ته چې الله قبلونکې او اوریدونکې د فریادې د دعای. دا ټول بزرگان کا انبیاء علیهم السلام دی کا اولیاء کرام دی، دا ټول ګورا الله ته محتاج دی، الله ته عاجز دی، او ټول الله تبارک وتعالی په لویي دی، الله په کار سازي او د الله په وحدانیت باندې ګویا دی. حضرت زکریا علیہ السلام سوال وکړ، فریاد وکړ، الله تعالی دا فریاد قبول کړ، الله فرشتي راولې غلې او زکریا علیہ السلام له زیره ورکړ. زکاغه ویلو رب هب لي من لدنک ذریه طیبه، الله یو پاک بچی را راکا، دا الله نه دی یو پاک صالح بچی سوال کړه دی، او الله د فریاد او د دعا کبد د دعا قبلون کې الله رب ول عزت دی بل څوک نشته. دا زجه سغوالم الله دا ستای اختیار کی دی، سا حکم کی دی، زما دا حاجت او دا مراد بغیر سانه بل څوک نشي پورا کولی. نو الله وای فنادت الملائکتو، بس آواز ورکا آغا تا فرشتو، فرشتی را لی او دا اللہ را بولیدت پیغام آغی را لو حضرت زکریا علیہ السلام تے واورو. اللہ تبارک و تعالی وی فرشتی را لی او آغا تے چی آواز ورکو، نو هوا قائمون، او هغه ولاړو یصلی فی المحراب، چې موزه کو په کوټه گئی کې، یا خو مست مراد دی یا د صلان مراد دعا ده. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام لګیا دی الله ته په دعا او فریاد او سوال کولو کې مصروف دی. الله ته فریاد کوي، الله رب العزت نه غواړي، او په دغه دوران کې فرشتي راغلي دي او زکریا علیہ السلام له आवाज ورکړه دي چې ان الله یبشرک بیحیا، چې یقینا الله تعالی زیر درکوي تا ته بیحیا علیہ السلام سره، دیو بچی زیر دل ارکی نسمو یحیا چی داغنم با یحیاوی یعنی ساغ بچی چی دی داغ با یحیا نمی او اللہ را بولیدتا و تاو فرمائل لپرشتو پا جبا لپرشتو پا ذریعہ بانی چی دازی زوی دل ارکوم دازی بچی در کوما چې دا غنوم الله رب العزت وای ما بخپله یې خېده لکه څنګه سورۃ مریم اووم نمبر آیات کې ذکر شوی دی شپاړسم ځی بارا سورۃ مریم اووم نمبر آیات کې الله تعالی ذکر کړي کله چې زکریا علیہ السلام خپل رب ته فریاد وکړ لکه سر دو سورت که اللہ را بولیدت وائی چه ذکرو رحمت ربکا عبدهو زکریا دا ذکر دے دا رحمت دا ربستا و بنده خفل زکریا دے سلام اللہ پی رحمت کرده اغد اللہ نا سوال کرده و اللہ قبول کرده اِذَا نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا کله چې فریاد کوه هغه خپل رب ته فریاد پټ د الله رب ولادت نه پرورو په پټه سوال کړه دې الله دې فریاد کړه دې چې الله بچی دنه واړم یاري ها داسې بچی دنه واړم یرسونی و یرسو من آل یعقوب چاگه تا ده نبوت او ده رسالت او ده دین اغا میراس پادشی او ده اغی وارسی یعنی بچه ده نوارم اللہ خستار دین ده خدمت ده پارا اللہ تعالی پرشتی راو لگلی اغی را لوی یا زکری یا اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام مونگا زیر درکو تا دا پیو حلق سرا اسمو یحیا چنو ما دا غبا یحیا علیہ السلامی یحیا نمی ولی خده او لم نجعل لو من قبل سمیعا ا ندې ګرځولې مونږه دلرا خو خوا دې نه هم نام بل څوک دې د پنوم مونږه نه ګرځولې یا خدا دا چې دا نوم دې نه مخ کې د بل چاونه ینه دا روم به بچې دې چې هغه ته دا نوم کې خوده شو یا دا چې دا نومونه شاید شو خو الله تعالی دا نوم چاله دې نه مخ کې نو وېخې زکریا علیہ السلام دا بچے ور گئی او بچے ولا ور گئی سرد نو می ور گئی جزیا ولا ور گئی او داغه نو عمر علی کی جدا نوم بی سوال ولا قبول کړه دی او داس ولا قبول کړه دی چور ددا وای چې الله زیر در گئی دا ان الله یبشرک بیحیا یقینا الله تعالی زیر درکای به یحیی علیہ السلام باندې مصدقم چې تصدیق اونګه به وی به کلمت من الله په کلمې سره د طرفه د الله نه یاد خو مراد د الله حکم نه دی چې د الله رب العزت د حکمونو د الله د حکم یا دا اللہ دا کتاب دا تورات تصدیق بکی دا اللہ را بولیدت کتاب تورات کے جسم سائل او سا احکامو سبیانو سبیان شویو خلقو تبا دا غی تصدیق کئی دا غی درشتینوالی خبر بکی یا دا دا چی دا غن بعد کم پیغمبر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام راتا چه آقا کلمت الله و دا اللہ کلمه و القاها الى مریم چه آغا کلمه مریم تا چولی وا نو یادالا چه داغا نرستو کم پیغمبر عیسی علیہ السلام راتو نو داغا تصدیق بگئی من اللہ اید طرفا دا اللہ نا و سیدنا او سردار بوی او دا سرداری سوا دا دا اللہ دا دین وا چه دا اللہ را بولیده تا دا دین سردار بایی او سرداری و ماسل داغ دا چه اللہ تبارک و تعالی دین که چه تا نصیب کی دا دنیا غا سرداری اغا دا مصیبتون و پریشانون دا کئی ایانن سردار دا سبا معزول ده او دا دین اغا سرداری دا دا سرداری وی چه پاگه بانه ڈاکا نا چوله که یو نسو غصب کوله شی نیده نسو که بزور غصبه شی و سیدن او سردار بوی سردار بوی اللہ تا لداسی بچه در کئی چه غدا با اللہ دا دین سرداری ور نصیب کی و حسورن او پاکباز بوی حسورن او پاکباز یعنی دازی او پیغمبر چه سرر طاقت نا سرر دینا شغل اللہ تعالی طاقت ورکڑی و اغاو چه دینو دو جنسی ها تعلقات و نزان چه دینو جدا ساتی او زان با بڑھڑا ساتی او مکمل توجه دا اغا اغاو دا اللہ تعالی پا دین بانی مرکوز وی وحسورن بعد خلق دا دی مطلب دیر غلط بیانی او آغا چه کم بیانی نو آغا دی انسان بخلب آئین رازی وحسورن پاک باز بی دا جنسی تعلقاتو نبا مکمل چه کم دی داغین او پریس کئی داغین او پال کئی او داغین او پڑڑ بانیوسی علماء کرام ذکر کئی سرل طاقتنا و حسورنا او پاک باز بئی و نبینا او پیغمبر بئی من الصالحین دا آلا صالحانونا دا آلا صالحانو دا طولگی دا انبیاء علیہ السلام نبئی دا غجمات دا آلا صالحانو نبئی چه جماعت ده انبیاء علیه مصطلات و سلام ده ده اللہ نه سوال کرده چه ربی ابلی ملتون کا ذریتن طیبا اللہ یو پاک بچه را لرا کنو دست پاک بچه ولا ورکا ده یحیی ونی پاک بچه ولا ورکا او دست بچه ده مور پلار ده پارا دنیا کم فایده منوی سرگی پی اخیگی او اخیرت کم پایده منوی آغا ده مور اپلار ده پارا دو آگانی غواری او آغا چه عبادت ده اللہ تبارک و تعالی کئی نو مور اپلار لی اللہ عجر ور کئی دنیا کم پایده منوی او اخیرت کم او بیدینا او لوپر لپنگ اولاد چیوی نو دنیا کم ده زلو نلوی چه ده کور او ده اینو مور اپلار لیه خوب نوردی چه پا کم و کاتو که بلی گئی او صبح کئی او چه کلا ده بچی نره ده دین غشپول تاو که نزل با ده پارامی پا خپلا با هم چه ده نو اغا محفوظی او طول خلق با ده نخلاصی پا زاید نقصان با دنیا لیه فایده ورکی ده اللہ مخلوق لیه فایده ورکی سوال کړه او داسینو الله ولا داسې بچي ورک زکریا علیہ الصلوۃ والسلام چې دا واوریدل نو قال او زکریا علیہ السلام ربي رب زم ان يكون لي غلام سرنګي به زم د پاره هلک الله مال بچي راکې زیرا کې الله تعالی نو څنګه چل وای زو داسې عمر ته رسیدلې ما چې وختمه وې سپین دی او بوډاوالی انتها ته رسیدلې ملا او زما بی بی صاحبہ چې دا هغه سای نیاز ته رسیدلې ده داسې عمر ده چې هغه د بچو قابل نه ده نو الله دا به څنګه یې آیا بیا به مالا چه دین و اللہ زوانی راکے او کنا دغه عمر که اللہ مالا براکے اولاد بچے نو دای داویری دا نا چه دی عمر که با اللہ سنگ بچے راکے چاگا داوینو پا دغا عمر که اللہ نبیا سوال سرکو زکا سوال چه کونو لنبی دغا ویلو چه اللہ زخو سوال کوم او اللہ تا تخکاری تا تا معلومی ما چه زما عمر څنګه دی یا زما وجود چه دی نو آغا سنگه دی کما سٹیج او دو جوان کمی مرحلی تا رسیدنه دی لکه صورت مریم چه سنگه مونگ راڑولیو نو دا دای که او گورا اللہ را بولیدت دا آغا سوال چه ذکر کئی نو قال اوی ذکر یا علیہ السلام رب رب زما اینی وحن العظم منی یکینا ناده چه ما کمزوری شوی دی اٹو کی زما اللہ بودای ما او اٹو کی می اللہ کمزوری شوی دی دو بودا والی دو وجه نا وشتا علر راسو شیبان او بمبل شوی دی سر زما دو بودا والی نازه کریار اسلام وی یعنی یو خو آغا وی اختص پینی دلوی چه آغا ده سواجه نه بوداواله نیو ده سڑی ده آغا وی اختص پین شی او آغا وی اللہ زما وی اختص پین شوی دنه ده بوداوالی نه او دا وی وشتا لر راس و شیبان او بمبل شوی ده سر زما ده بوداوالی نه پختانه وی یرا وی اختی بمبل شو سر بمبل شو تک سپین شو زکا چه سره را کان چه کلا آغا سر که آغا بمبلو گی نا تک سپینی کلا دا پختانه دا غلب دستماله ای وی ولم اکم بی دعای که رب شقیه سرد دین اللہ نومیده نیما استا اللہ قدرت گی دا استا طاقت گی دا که بچه را لالله را کول غواره دی عمر که را کولشی دا واقع دا مخ که نویلو نو بیا دیده چه کلا و تا خوشخبری میلاو شوا قال نووی زکریا علیه السلام ربی رب از ما اللہ یکونو لی غلامون سرنگی باوی زما دا پارا بچه وقد بلغنی الکبرو او حال دا چه یکینا رسیدل ده ما تا بودا والی ومراتی آکر او بی بی زما لائکا نداد دی خبری او بی بی می چه دینو آغا شند آغا عمر تا رسیدل ده چه پایی که بی ادا خبری نی فرشته و تا دا اللہ حکم او روله ده کالوی و تا فرشتی کذالکا دغا رنگی بایی دا دو عمر کم حالت که چیه او کم سٹیج که چیه دو عمر کم پوڑی او مرحالی تا چی رسیدلی اون پا دا حالت که بایی بیا با در بانی زوانی نرازی چیگنه بیا با زوان که گیا او بیا با دی اللہ تعالی اولاد که اینا نا اللہ تعالی پا دی خبرو که د دې مختاج نه ده چې ته به ځوانې نو بچه به درکوي چې بوډا شې نو بیا به کینې بچه نه درکوي داسې خبره نه ده ولې الله یفعل ما یشاء الله تعالی کوي هغه څه چې خوښ شي الله رب العزت چې څه خوښ شي نو هغه کوي دا او د الله خوښه ده چې تاله بچه درکوي بس درکوي بدله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون چې دی او سیز اراده او کین او عزیز او شان شي دا غو انسان وی چې د الله په قدرت کامله باندې یقین او بر وسه ختم شي چې یو سور دی بیماری به راشي نو وای کوم نه ما خود الله نه ډیر سوالو نه وکړ خو زما بیماری او خنشوا وایا تل اسکال ایوب علیہ السلام بیمار پروت دی یو ولی ایوب علیہ السلام با سوالو نه کول الله نه اتل اسکال بیمار پروت دی او دیو یارا اولاد می نشته او ډیر سوالونه می ده الله نه وکړل وای زکریا علیہ السلام چې دی هغه شپږو شلو کالو اولاد نو الله نه به سوالونه نه کړی و اذا اراده شي ان کله شي اراده او کې دیو سيزه د دین مخه اراده نه وای کړی هغه له بچی ور کولونه نو او چې الله اراده وکړه نو هغه عمر کې ولا بچی ور کې چې هغه عمر د بچونی دا الله دنیا ته خی چې دا نه په طاقت ده او دا نه په ځواني ده دا نه په ظاهري اسباب او شیرګی نه هغه اسباب په ظاهري وی سړې په ځواني طاقت کې وینو داسې بګیږي چې الله یې کینو هغه داسې گئی زګا ودا غوي الله او يفعل ما يشاء الله تعالی کوي اساس یو غشي د سړې تعلق چې قران سره پیدا شي او قرآن تا کینی او با قرآن زن بویا کی ده انسان تا پتاو لگی چه اللہ ده کمو قدرتونو مالک ده او مالا ده خپل رب سره چی ده سنگ او مید و بستا کل پکار دی او تڑل پکار دی مالا ده خپل رب نه سنگ او مید او تم ساتل پکار دی دا چه سره قرآن وی او د انبیاء علیهم السلام واقعات سره ګوري نو په دې نتیجه باندې انسان ورسی چې مونږ نه د پیغمبرانو نه لوی یو او نه زمونږ سوالونه او دعاګانې د هغې نه بهتر یو خې دي خو هغې باندې چې دنو بیماری راغلی دي هغې به بچو پاتې شوي دي اغی لا اولاد الله ورکړی دی او دغه په جوړی کې د سایست دی اغی باندې پریشانه یو امتحانونه راغلی دی اغی د الله رب العزت د رحمت نه امید شوی نه دی اغی مایوس شوی نه دی او مسلسل اغی د الله نه غوښتل کړی دی نو الله نه بغواړي زکریا علیه السلام وی خبرنو بیا چې الله مال اولاد را کوي نو داغی اولاد د پیدایش ابتدا به د کله نه کېږي چې ما ته پته ولګي چې یاره د دې وخت نه ستا د بچې ابتدا وشوه پیغمبر دی او دا ورته هم پته ولګېده چې زیر او خوشخبری د الله له طرفه رالل خو دا پته ورته نشته چې دا بچې به الله را کوي کله شته و دا پتا دا پتا و دا نیشتا چه دا بچه با اللہ را کئی کلا نو قال اوی زکریا علیہ السلام رب جعلی آیا ای رب از ما اگردوا ما لرای و نخا چه ما دا پتا و لگی پده لگو آیتونو که زکریا علیہ السلام واقعی اللہ بیان کلا او سمرا خبره بگیرالی یو دا چه پیغمبر ده او تر بودا والی پوری اولادی نشته نو دا الله دنیا تا او خودلا چه ما نوار کنو اغد زند پار اختیار نلارا چه جوانده پیغمبر دا زند پارا دا اولاد اختیار نلاری نو مړ ولی او مړ بزرگ بستا دا پار دا بچی اختیار دا کم نانو لری یا چه پیغمبر دی او غد زان دا پارا دا شپاگ و شلوکال و عمر تاورا سید او دا بچی اختیاری نیشتی نو تاویزگر چه دی نو آو بستا دا پارا اختیار دا بچی سو لری چه طالب تاویز که نو باقی بستا بچی کی گی نو دکانداری دا نو خلق دکانداری کوي. ینه قران دا جراجه نو قران کریم داسې